بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب افتتاح صلاة الليل بركعتين. باب دے پا بیان دے دی کی چی دے شپی مز پا دو مختصر رکاتونو بانے شورو کول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی با قیام اللیل تہجد شورو کول، نو ابتدا کی با دو مختصر رکاتونو. قال حدثنا الربیع بن نافع ابو توبتا قال حدثنا سلیمان بن حیان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين. كلا ترى پاس يوتن بتاسو كي دشبي أو دي تهجد شورو كي نو دو ركات دي مختصر پي ابتدا كيو كي. اسناد دي حديث دا صحیح دے، رجال ثقات تی، خدا موقوف دے پا ابو هريره رضی اللہ عنہ باندے، مرفوعن دا روایت ندے ثابت او صحیح ندے. دے راوی هشام ابن حسان کمچہ دے محمد ابن سیرین شاگرد دے، دے کہ دا روایت مرفوع ذکر کردے، خورستو چکل بیا ایوب سختیانی دلوی مراجعے ورلوکا، نو در رجوع کده دی خپل قول نا او روایت بے بیا پا ابو هریر رضی اللہ عنہ باندی موقوف ذکر کولو. ایوب سختیانی ورلوی چې محمد ابن سیرین ورده حدیث مرفوع نا ذکر کولو، تی مرفوعن ذکر کے، نو در بیا د خپل قول نا رجوع که بیا بے مرفوعن نا ذکر کولو، موقوفن بے ذکر کولو. امام عقیلی رحمت اللہ علیہ پا الضعفاء الکبیر کده ذکر کری. دارنگی رسل مصنف رحمت اللہ علیہ دا حدیث ذکر کئی چی هشام ابن سعد هشام ابن حسان دا حدیث بیا موقوف ذکر کولو، مرفوع بین ذکر کولو. اکثر شاگردان دا هشام چی پاگی کی حماد ابن سلمہ، زہیر ابن معاویہ او یو جماعتو، اغیب دخبل استاز هشام ابن حسان نا دا روایت موقوفا نقل کولو. او مصنف رحمت اللہ علیہ بذکر کی چی ایوب سختیانی، عبداللہ ابن عون، دارنگ سعید ابن ابی صدقہ دی طولو دا روایت دا محمد ابن سیرین پا ابو هریر رضی اللہ عنہ باندی موقوفا نقل کرے. مرفوع حدیث پا صحیح مسلم کے دغر آغلے چی دا فعل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگئی چی با قیام اللیل کولو تہجد بے شورو کول، نو دو مختصر رکات بے ابتدا کی کول، فعلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت دی. خو قولا چی اذا قام احدکم من الليل فلیصلی رکعتین خفیفتین، نو داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولا ندی ثابت، بلکہ موقوف دی دا قولی پا ابو هریرہ رضی اللہ عنہ بانی. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا ابراہیم یعنی ابن خالد، ابراهيم بن خالد، وعن رباح بن زيد عن معمر عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اذا بمعناه زاد. يعني ده حديث اول ايسه ذکر کړي اذا قام احدكم من الليل، څنګه چې مخکې روایت بمعناه، نو ده مخکې حديث په معنا ذکر کړي. ده اغي الفاظ اغه شانتي ندي، خو دغه روایت غونت معنا ده زاد، او دا الفاظ پکې سیوا کړی دي. ثم ليطول بعد ما شاء، بیا د دین رستو وګدواله دي کای چې سمره خوخه شي. یعنی ابتدا کې د دوه مختصر رکاتونه، بیا چې سمره خوخه شي نو وګد منځونه دي کای، وګد رکاتونه دي کای. اسناد د دیم صحیح دی، رجال ثقات دي، لیکن موقوف ده په ابو هريره رضی الله عنه باندې لکه مخکې ذکر شول. قال ابو داود روا هذا الحديث حماد بن سلمة وزهير بن معاوية وجماعة عن هشام عن محمد اوقفوه على ابي هريرة. امام ابو داود وی دا حدیث حماد ابن سلمہ زهیر ابن معاویہ او یو جماعت د هشام ابن حسان اغه د محمد ابن سیرین موقوفا په ابو هريره رضی الله عنه باندې روایت کړه. وکذالک رواه ایوب ابن عون دارنګ ایوب سختیانی دارنګ عبد الله ابن عون او سعید ابن ابي سعده قد نه ذکر کړه خو نور اهل علم ذکر کړه دا غ روایتم چې اغم دا اوقفوه علی ابي هريره موقوف ذکر کړه په ابو هريره رضی الله عنه. ورواه ابن عون عن محمد عبد الله ابن عون ده محمد ابن سيرين نداسم روایت کړه ده قال چې فرمایلی دی فيه ما تجوزا چې د دوو رکعاتونو کې اختصار او تخفیف کا وتجوز دا یا مصدر ده د باب تفعل او معنی ده اختصار او تخفیف فی القراءه یا دا تجوز صيغه د امر ده د باب تفعلنا پدې کې اختصار کوه یا د مضاری صيغه ده یو تا ته تخفیفا حذف شوی فيه ما تجوز اصل کې او تتجوز خو یو تا تخفیفا حذف شوی نو دا درې احتمال دي د تجوز په لفظ کې یا مصدر ده یا صيغه د امر ده او یا د مضاری صيغه ده د مستقبل یو تا ته تخفیفا حذف شوی معنی د اختصار او تخفیف په القراءه. قال حدثنا ابن حنبل يعني احمد يعني امام احمد بن حنبل حديث ما له بيان كره امام ابو داود رحمه الله عليه. قال حدثنا حجاج قال ابن جريج اخبرني عثمان بن ابي سليمان عن علي الازدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عبد الله ابن حبشي الخثعمي رضي الله عنه چې د کونیوا ابو قتيله دا صحابي دی په مکه کې اوسېدو دی وی چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوو ايو الاعمال افضل کم یو په عملونو کې افضل او بهتر دی. قال طول القيام نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اوګده او درېدل په مسکی. روایت د ترمذی چې د جابر رضی الله عنه نقل لپاره کې داسې دي چې نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو ايو الصلاه افضل کم یو مز بهتر دی. قال طول القنوت نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې اوګده و درېدل. حدیث د عبد الله خصعمی رضی الله عنه د دې اسناد حسن نه د دې په سند کې علی ابن عبد الله الازدی الباریقی د راغله مخکې د تفصیلا ذکر شوو دا صدوق دی باقی رجال ثقات دي او په اصل کې دا حدیث اختصار دی د اوګد حدیث نه چې غبرستو مصنف رحمت الله علیه ذکر کی 1449 نمبر باندې په باب فی فضل التطوع فی البيت نه پس په باب بلا ترجمه منعقد کی نو پاره کې با د عبد الله ابن حبشي الخثعمي رضی الله عنه دا روایت مطولا ذکر کی چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو او ايو الاعمال افضل قال طول القيام قيل فاي الصدقه افضل قال جهد المقل قيل فاي الهجره افضل قال من هجر ما حرم الله عليه الى اخر الحديث. نو دا اختصار د هغه حدیث طويل. امام مسلم رحمت الله علیه دارنګ امام ترمذی په جامع کې ذکر کړی حدیث د جابر رضی الله عنه په لفظ د ايو الصلاه افضل سرا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړو طول القنوت. دا د اهل علم په منځ کې اختلافي مسله ده چې آیا طول القيام افضل له کنه کثرت السجود چې رکعاتونه ډیر کې قیام مختصر وي دا افضل له کنه قیام اوږد وي اگر کده رکعاتونو اختصار وي. نو د دې حدیث د وجنا باز اهل علم دا قول کړ چې طول القيام افضل له د کثرت السجود نه. امام نووي رحمت الله علیه په دې مسله کې د اهل علم درې مذاهب ذکر کړي. یو قول دا ده چې تطويل السجود دارنګ تکثير الركوع او سجود دا افضل له. امام ترمذی رحمت الله علیه دا یو جماعت د اهل علم نه ذکر کړه او دا د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما قول چې کثرت السجود والرکوع افضل لد طول القيام نه. دا مذهب د علماء احناف هم دی. او دویم مذهب په دې مسله کې دا دی چې طول القيام تطويل القيام دا افضل دی، دا د امام شافعي رحمت الله علیه او د یو جماعت د اهل علم رايه او مذهب دی. حدیث د جابر رضی الله عنه کوم چې په صحیح مسلم او ترمذی کې راغله، دارنګ دا حدیث د عبد الله ابن حبشي الخطعمي رضی الله عنه دلیل دی چې اي الاعمال افضل، قال طول القيام. دریم مذهب د امام احمد رحمت الله علیه دغه په دې مسله کې توقف کړی دی، دا نه دی ویلي چې طول القيام افضل لك كثرة الركوع والسجود. او د اسحاق ابن راهويه رحمت الله علیه نه پکې نقل دی، هغه وی د رزي په منځونو کې تكثير الركوع والسجود دا افضل له، او صلاه الليل قيام الليل او تهجد کې طول القيام. کم علما چې د کثرت الركوع والسجود د افضلیت قائل دي، نو دا غي د پاره دلیل حديث د صحيح مسلم نه چې اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بنده چې خپل رب له نږدې وي نو په حالت د سجده کې، څومره چې سجدي کثرت سره کوي نو قرب الله له زیات ته. دارنګ مخکې حدیث ذکر شو چې رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي له ویلو ربيعه ابن كعب رضي الله عنه لا اعني على نفسك بكثره السجود، د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه مطالبه کړو چې ستاسو مرګرتیا په جنت کې واړم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولوی چې بیا زما امداد وک په خپل ځان باندې په کثرت سجود سره، سجدی ډېرې کوه نو جنت کې به دې الله زما سره مرګره کی. باب صلاه الليل مثنا مثنا، باب د په بیان د دې کې چې د شپې غموس کې بهتر او افضل دو دو رکعات دي. کچا سلور رکعات وکل په یو سلام باندې نو دام جایز دي، روا دي، خو افضل او بهتر دا دو دو رکعات دي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل، يو سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتپوس کړه د صلاه الليل بارکی. بعض روايات کراغلی چې دا تپوس کونکي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما پخپل باندي، او بعض روایاتو کې دا دي چې یو عربي او باندچي د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه تپوس کړه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى، د شپې موږ دوه دو رکعات دي. فاذا خشي احدكم الصبح، کله چې یریږي یو تن په تاسو کې د سار نه چې بس دا د سار را باندې راختو ول دی او د پښمنۍ وخت ختميږي، صلى ركعه واحده، نو دې دی یو رکعات موږ کې توتر له ما قد صلى، دا به وتر او ناتک یو ګرځید له هغه مسجد کم مخی مسکړی. یو رکعت دیو کی نو په یو رکعت سره بده د مخکینه مز وتر وګرځي. د وتر اطلاق خاص په دی معین مز بانیم کی، او ټول قیام الليل لم وتر ویل کی دی شی. اسناد د دې حدیث صحیح دی، دا روایت دی د متفق علیه، او مخکې ذکر شول چې په دې حدیث کې د النهار زیادت مراغله، صلاه الليل والنهار مثنا مثنا، خو الته موږ مفصل ذکر کل چې دغه زیادت پکې شاذ دی، غیر محفوظ دی. محفوظ روایت دغه دی، صلاه الليل مثنا مثنا. باب فی رفع الصوت بالقراءه فی صلاه الليل، باب د په بیان د دې کې چې د شپې په مسکی قرت په تیز باندې ویل چې چاله په تکلیف ني، دا سنت طریقه دا مستحب عمل نه، خو که په دې باندې چاله تکلیف وي نو بیا نه په مسکی دا تیز قرت دومره جایز دي چې چاله په تکلیف ورګي، نه د مز نه بار، نه د رز بیا روا دي، نه د شپې. قال حدثنا محمد بن جعفر الورقاني قال حدثنا ابن ابي الزناد عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كانت قراءه النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجره وهو في البيت، اقرت النبي صلى الله عليه وسلم فاندازي دغي چې اوريدو باغي لا اغه سوق چې په حجره کې بو، وهو في البيت، او رسول الله صلى الله عليه وسلم په کور کې. د حجره نه مراد د کور غسه هنه، نو که څوک په پسېهن کیو دا غي د کوټې اغدن تلاوت به اوریدو کم چې په موسکی او قیام الليل کې کولو. او دا احتمال مشته چې د بیت نه مراد دی نفس د حجروي، نو څوک چې په کوټه کې دننمو نو دا غي د قرت د اواز به اوریدو. اسناد د دې حدیث حسن نه، عبد الرحمن ابن ابي الزناد د دې حدیث کې چې کم راوی راغله صدوق ده، تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيها. دا حدیث امام ترمذی په شمائل کې ذکر کړی، دارنګ امام طبرانی په المعجم الكبير کې. قال حدثنا محمد بن بكار بن الرياني قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عمران بن زائدة عن أبيه عن أبي خالد الواليبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. وقرأت النبي صلى الله عليه وسلم دشبيب موسكي يرفع طورا كلبي أواسبور تقولو ويخفض طورا او كلب اواز تقولو، كچاله به تکلیف نو نو اواز به پرا پور تقولو، او کنه سوق بودون دا غی مراعات او خیال به ساتلو نو اواز به فقلار کولو. د طورا معنا د مره او حالتن، په یو حالت کې به پورته او په بل حالت کې بخکته. قال ابو داود ابو خالد الوالبي اسمه هرمز. امام ابو داود رحمت الله علیه وی دی حدیث په سند کې چې ابو خالد په کونیه باندې ذکر شو، نو دی ابو خالد نوم شو د هرمزو. دی حدیث اسناد د تحسین احتمال لري، ځکه په سند کې زائده ابن نشیط الکوفی راغله، دراویانو ددن اخذ کړه، او امام ابن حبان د خپل کتاب الثقات کې ذکر کړه. نو دا قاعده بار بار ذکر شوه چې یو راوی نه یو ثقه یا دوه ثقه او اخذ کړي وي، او ابن حبان د خپل کتاب الثقات کې ذکر کی، او د روایت کې سنکارت نه وي، نو باز اهل علم د روایت په مرتبه د حسن کې اخلي. دا حدیث امام ابن ابي شيبه رحمت الله علیه په المصنف کې راوړی، دارنګ اسحاق ابن راهویا په خپل مسند کې، او ابن خزیمه په صحیح کې. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن أبي رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة. أبو قتادة رضي الله عنه تددنم حارث بن ربعي دوی چې نبی صلی الله علیه وسلم خرج ليله یشبروته، فاذا هو بابي بكر يصلي يخفض من صوته. نناسا بي ابو بكر رضی الله عنه مونته چې د شپې قيام الليل کول موزیکولو او اواز په کلارو. قال او دا صحابي وي ابو قتاده رضی الله عنه ومر بعمر بن الخطاب تیرشو نبی صلی الله علیه وسلم د عمر رضی الله عنه په قربانی، او هو یصلی رافعا صوته، هغه مسکول اواز را پورته کړو، اواز اوچتو په تیز اواز قران لستو. قال صحابی وی فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هر کله چې د ادواله د نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاو شلو راج مشول، نو نبی صلی الله علیه و سلم فرمایلی یا ابا بکر مررت بک و انت تصلی تخفض صوتک. اے ابو بکر زه خوستا په قربان تیر شو و تا مسکول اواز د پکلارو. قال قد اسمعت من ناجیت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم یقینا ما اورول اغه چاله چې ما ور سره مناجات کولو، ما د الله رب العالمین سره خبرې اترې کولی. دا موز د بنده د الله سره مناجات ته بندوي الحمد لله رب العالمين والله يحمدني عبدي لك مخي حديث ذكر شو ما مناجات چې چا سره کول نو غله ما ورول غي اوري. قال وقال لعمر عمر رضي الله عنه لوي مررت بك وانت تصلي رافعا صوتك ستا په قربان تیر شو وم تا په قيام الليل کې قران لستو اواز درا پورته کړه او په تیزه. قال فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوقد الوسنان واطرد الشيطان. اے رسول الله صلی الله علیه وسلم ما دا غافل او د خلک را وی خول، اواز مې ذکر راته اس کړه او شیطان مې پز غلولو، ما چې شیطان په وتختی او دا کم او د خلک چیری چې دا پر را پاسی. وسنان اغه نائم لوی چې لم یستغرق فی نومه چې خوب کې خور ډوبشوی لانی سرسری ودی ابتدایي خوبی. زاد الحسن فی حدیثه حسن ابن صباح په خپل روایت کې د الفاظ سیوا کړی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم فرمایلی یا ابا بکر ارفع من صوتك شيئا تدري لا اواز معمولی غنتی اوچت کا. وقال لعمر عمر رضي الله عنه لي ولي اخفض من صوتك شيئا تدري اواز لك پکلا رکا. یولے د اوچت والی حکم کړو بل لګ د کم والی. اسناد د حدیث صحیح دی. دا حدیث امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل جامع کې ذکر کړی او د دې یو شاهد د حدیث د ابو هريره رضی الله عنه نه موجود دی لکه رستم مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي. دا رنګي حدیث د علی رضی الله عنه امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې ذکر کړی او هغه د دې حدیث لپاره شاهد دی. حماد چې کوم په سند کې ذکر شو مراد تن حماد ابن سلمہ دی او ثابت ابن اسلم البنانی. نو د دوالو صحابه کرامو بهترین نیتونه او د یو نیت داو چې زمو ناجات چې د چا سره کوب اغه زما आवाज اوري او د بل صحابي مقصد داو چې زه په ود خلک راوي خو مو شیطان په زغلوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوالو له درمیانه حکم کو. د قران کریم په دې آیات باندې عمل مراغه ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلا. قال حدثنا ابو حسین قال حدثنا أبو حسين بن يحيى الرازي قال حدثنا أسبات بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة. أبو سلمة أبو هريرة رضي الله عنه نبدي واقعاً حديث بيان كريش. أبو هريرة رضي الله عنهم ده النبي صلى الله عليه وسلم ندا واقعة وقصة ده أبو بكر وده عمر رضي الله عنهما نقل كري. لم يذكر ابو هريره رضی الله عنه پکدا نه دی ذکر کړي. فقال لي ابي بكر ان ابو بكر رضی الله عنه له ویلو ارفع شيئا ولعمر اخفض شيئا. دا قول پکنه دی ذکر کړي. زاد دا الفاظ پک سی وای ذکر کړي دي. وقد سمعتك يا بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل چې اے بلال ما اريد لي دتانه وانت تقرا من هذه السوره ومن هذه السوره تا دا فلانه سوره لستو فلانه سوره لستو دا من د تبعیض د پاره دی. یعنی تاسو هي صد د فلانی صورت لسته او صحیح صد د بل صورت. نو په دې حدیث کې دا دلیلوم نه چې په موس کې صحیح صد یو صورت او صد بل صورت دا لسته شي. لکه بلال رضی الله عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم وی وانت تقرا من هذه السوره ومن هذه السوره صد د دې صورت نه لسته او صد د بل صورت نه. قال نو بلال رضی الله عنه فرمایل كلام طيب يجمع الله تعالى بعضه الى بعض. بلال رضي الله عنه چې دا قران کریم كلام طيب ده خلي خبري دي يجمع الله تعالى بعضه الى بعض. الله را جمع کوي زما په جبه باندې بازي د بازي سره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم قد اصاب. نبي صلى الله عليه وسلم فرمایل چ هر یو پتا سو کی اگر رسیدل د حق لا وخ کار کړه ده. کله صورت صحیح سه لوستي او سید بل صورت لوستي یا ابو بکر رضی الله عنه په کلار لوستي عمر رضی الله عنه په تی زبان ده لوستي. نو هر یو پتا سو کی حق ل رسیدل او خ کار کړه. نو په دې حدیث کې را دي چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې صحابه کرامو د دې فعل تصویب کو او په مخ کې روایت کې داو چ رسول الله صلى الله عليه وسلم د دې ارشادکو الى ما هو الافضل والاولى. اولى او افضل ور لذکر کل چتلګ اواز پور تکوا تلګ اواز کته کوا. اسناد د دې حدیث حسن نه د محمد ابن عمرو ابن علقمه ابن وقاص الليثي د وجره دا مختلف فيه راوي دي. امام بخاري رحمت الله عليه په خپل صحیح کې د روایت مقرونن ذکر کوي او امام مسلم رحمت الله عليه متابعه خدای حسن الحديث دي. دارنګ امام بهقی په السنن الكبير کې او په شعب الايمان کې دا حديث ذکر کړی. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عروه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رجلا قام من الليل يوسره د شپې ودریدلو. بعض احاديث کراغلي چې د نوم عبد الله ابن يزيد الانصاري رضي الله عنه. فقرأ نو د قران لستو فرفع صوته بالقران اور تکړو اواز پل په قران کریم باندې په تیز قران کریم لستو په قیام الليل کې فلما اصبح هر کله چې سبا کو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل يرحم الله فلانا ففلان دي الله رحمك كأي من ايه اذكرنيها الليله كنت قد اسقطتها كأي من ايه كم من ايه دير اياتنا اذكرنيها مال رايات كل الليله نشبا كنت قد اسقطتها چمان اغا هير شيو او اغه ما ساقط کړیو نسیان په انبیای کرامو باندې مرضی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې په فلانی سړی دی الله رحم وکي بیګا په مس کې قیام الليل کې د قران کریم آیاتونه لستل نو مال اغه آیاتونه رايات کل چې هغه زمانه هیر شوی وو. اهل علم ذکر کړی چې نسیان په نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې د قران کریم د سوراتونو یا د بعض شی د بعض آیاتونو راتلو دا په دوه قسمه وو. یو هغه نسیان دی چې سمدستی بیا انسان لرایات شي، نو په دې حدیث کې دغه نسیان مراد دی. دویم هغه نسیان دی چې الله رب العالمین د خپل پیغمبر د زړه نه پورته کی او د هغه د نسخ اراده وکي. د قران کریم په آیات کې دغه مراد دی، سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله. دا الله چې کوم خوښ شي نو به در نه هېری چې کوم د نسخ اراده ولري. نو دا نسیان په دې دوه قسمه باندې دی. نو دلته اولنی نوع د نسیان مراد دا چې انسان لبیا رايات شي. قال ابو داود رواه هارون النحوي عن حماد بن سلمة في سورة آل عمران في الحروف وكأي من نبي. امام ابو داود رحمت الله عليه وی چې دا حدیث د حماد بن سلمة نه داغه شاگرد هارون النحوی نقل کړي چې د سوره ال عمران په دې قراءاتو کې وکأي من نبی نویلیو. مقصود او غرض د امام ابو داود په دې کلام باندې دا ده چې هارون النحوی وای د خپل استاد حماد ابن سلمنا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو يرحم الله فلانا اذكرني في سوره ال عمران حروفا. الله رب العالمین دی رحم کی په فلانی باندې چې د قران کریم د سوره آل عمران سو حروف مال رايات کل چې هغه زمانه هیر شوی او ما ساقط کړی وو. دغه حروف څه شی؟ د حروفو نه مراد کلمات اسقطتها، س کلمات چې هغه ما ساقط کړی وو. او دغه کلمات سری وکأي من نبی قاتل معه ربیون کثیر. او په دې کأي کې د قراو دو قرتون دي. د جمهور قرأت اغه وكأين چې فتحه د کافی او ورپسې همزه مفتوحه ده او بیا یا مشدده ده او په اخر کې نون ده. او قرأت د امام ابن کثیر داده چې دا کائنون ده په وزن د فاعلون باندې وكائن من نبی قاتل معه ربیون کثیر. اسناد د دې حدیث صحیح دی، رجال ثقات دی. دا حدیث په دې الفاظو نه خود دې په شانتی حدیث امام بخاری دارنګ امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی په صحیحین کې. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن اسماعيل بن اميه عن ابي سلمه عن ابي سعيد قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد اعتكاف کړو رسول الله صلى الله عليه وسلم په جمعات کې فسمعهم يجهرون بالقراءه. نو صحابه کرامو نه اوریدلیو چې دی قران کریم جهرن او پتیز لستو. فكشف الستر نو رسول الله صلى الله عليه وسلم پرده پورته کړی واکم چې د اعتکاف د پاره غیله پرده او خیمه لګیدلې وا. وقال الا ان كلكم مناج ربه ولي خبردار هر یو پتا سو کی مناجات کونکه د خپل رب سره. په بعض الفاظو کې راغلی چې ان كلكم يناجي ربه هر یو پتا سو کی مناجات کوي د خپل رب سره. فلا يؤذين بعضكم بعضا نو خامخا ضرر دی نو ورکی یو تن پتاسو کی بازی پتاسو کی بازی لا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءه او ندی پور تکای باز دستا سنا په باز باندې په قراءت کې आवाज په تیز باندې نه کوي چې بل مسلمان لپاره تکلیف ورکی او پاغه باندې قرت ګډوډ کی یا د هغه په نور مشاغلو کې خلل راولي او قال في الصلاه يا داس ویلو د فل قراءه په ځای باندې في الصلاه ویلو چې لا يرفع بعضكم على بعض في الصلاه. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام عبد الرزاق دا په خپل مصنف کې ذکر کړی. امام نسائی د عبد الرزاق په سند باندې په سنن کبرا کې راوړی. د دې حدیث د پاره یو شاهد هم شته. امام مالک رحمت الله علیه په موطا کې په صحیح سند ذکر کړی حدیث د بیاضی رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان المصلی یناجی ربه مسکون کې د رب سره مناجات او خبرې کوي. فلينظر ما يناجيه نو دې وګوري چې دا کوم خبرې کوي. ولا يجهر بعضكم على بعض بالقران جهر دې نه کوي بعضي په تاسو کې په بعضي باندې د قران کریم په لستو کې دا صفته دې قران نه وي چې بل کس له تکلیف په ورسي. دا رنګ دې د لپاره یو شاهد موجود دی حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما چې امام احمد په خپل مسند کې راوړلې. دا حدیث امام ابو داود رحمت الله علیه په دی باب رفع الصوت بالقراءه في صلاه الليل کې د دی و جنراړو چې دا جهر په دومره انداز باندې وی چې چاله په تکلیف او اذیت نوي. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مره الحضرمي عن عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقران كالجاهر بالصدقه جهر كونك په قران کریم باندې داسې دی لکه په خیرات باندې چې څوک جهر او سرګنواله کوي. والمصر بالقران كالمصر بالصدقه او قران کریم باندې چې اصرار او په کلارواله کوي پخکته आवाज باندې لولینو دی داسې دی لکه صدقه چې څوک په پټه باندې کوي. څنګه چې په پټه باندې صدقه کول اولا او افضل او بهتر دی نو دغه شانتي د قران کریم تلاوتوم په پټه باندې وی اولا افضل او بهتر دی. او څنګه چې صدقه په جهر باندې داغي اجر کې کمواله راځي نو دغه شانتي جهر بالقران الكريم په دې کې کمواله راځي. علامه طیبی رحمت الله علیه ذکر کړی چې د قران کریم په جهر کې په فضیلت کې بعضی آثار راغلي دي او بعضی د دې په کلار لوستو اصرار کې راغلي دي چې په کلار لوستل افضل دي. نو د دې روایتونو په منځ کې وایي جمع داده چې الاصرار افضل لمن يخاف الرياء سوق چې د ریا او نمود نه یریږي نو هغه د پاره افضل دادي چې په کلار لولي. او د چا چې دغه خشیت او يرني او چاله په تکلیف نی نو داغه لپاره بیا په تیزه باندې لوستل افضل او بهتر دی. ذکر په جهر سره لوستل وی بیا د دې نفع متعدده. سوق به قران کریم واوري د دنه بیزده کی او دا شعار د دین نه چې په دې باندې आवाज را پورته کی دا بهتره خبره ده. بل په دې سره د لوستون کی اغزړو پاغي کی ویخواله راضی خوب تنه تختی او نور خلک چې ویني نو دا غيوم عبادت له شوق او توجه پیدا کیږي. نو دا نیتونه چې ټول راجم شي بیا جهر افضل دی. خو کچرته دا پکې نوي او دریا خشیت وي یا په دې تیز لستو باندې چاله اذیت او تکلیف وي د مسکون کی یا د بل عبادت گزار په عبادت کې خلل راځي د خوب کون کی په خوب کې بل مسلمان لسه تکلیف وي نو بیا دا اصرار افضل دی او په دې جهر باندې بلکې په جهر باندې بیا ګننګاریږي افضل نه بیا په دې ګننګاریږي. حدیث د عقبه ابن عامر رضی الله عنه کوم چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کو دا صحیح دی. خو اسناد د حدیث متن د حدیث صحیح دی اسناد حسن دی. اسماعیل ابن عیاش په دې کې مشهور اختلاف دی د اهل علم د چې کوم روایت د خپل اهل البلد نه نقل کړي د شامیانو نه نو هغه روایت بیا معتبر وی او چې کوم د غیر اهل البلد نه نقل کړي نو پاغي کې بیا اهل علم کلام کوي غزوعي وي. نو په دې ځای کې دا روایت د بحیر ابن سعد نه نقل کړي نو اسماعیل ابن عیاش هم شامل دی استاد هم شامل دی نو حدیث په مرتبه د حسن کې ده. دا حدیث امام نسائی په سنن کبرا کې راوړی. باب فی صلاۃ اللیل. دا باب د صلاۃ اللیل بارکې د دې د فضیلت بارکې د دې چې کوم تفصیل او احکامات راغلي. اصل کې د صلاۃ اللیل عام معنا دا ده چې د شپې مز نو د ماخام نه پس چې کوم مز کیږي چې څنګه نور پرې وته کړه ماخام مز یا د ماسختن فرض نفل یا وتر دی ټولو لا په عام معنا باندې صلاۃ اللیل شاملېږي. خو په استعمال د شریعت کې بیا د صلاۃ اللیل یا د قیام اللیل اطلاق په تهجد او په وتر باندې کیږي. په صلاۃ المغرب او صلاۃ العشاء باندې د اطلاق په اصطلاح د شریعت کې نه کیږي. اگر چې د اصل معنا په اعتبار سره دی لم شامل نه خو دی له اهل علم اصولیین غ حقیقت مهجوره وي چې د صلاۃ اللیل په صلاۃ المغرب او صلاۃ العشاء کې حقیقت مهجوره ده. نو په دې باندې چې اطلاق کیږي دا غ حقیقت قاصره ده. بیا د صلاۃ اللیل باره کې مختلف روایات راغلي دي دا غي تعداد مختلف راغلي دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه رکعاتونو تعداد په احادیثو کې مختلف راغلي چې د وتر سره به څو رکعات کول. خاص کر بیا روایت د عائشه رضی الله عنها چې په دې باب کې راغلي نو ظاهرا پاغه کې ډېر اختلاف او تضاد ښکاری تر دې چې بعض اهل علمو د عائشه رضی الله عنها د احادیثو نسبت اضطراب لکړه چې په دې کې اضطراب ده. خو ابدا حاشا وکلا پاغه کې اضطراب نشته بلکې دا په احوال مختلفه او اوقات متعدده باندې محمول دي. ابن عبد البر رحمة الله عليه بخبل كتاب التمهيد كوي وكيف كان الأمر فلا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود وأنها نافلة وفعل خير وعمل بر فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. بارها اللا روايات كبديكي ظاهرا اختلاف مراغلي نبديكي ده مسلمانان اختلاف نشتا بلکه اجماع اتفاق ده چې د صلاۃ اللیل د پاره داسې معین حد نشته چې دا غینه کمواله یا سیواواله د ناروا او ناجایز وي بلکې دا یو نفل عبادت ده د نیکی عمل او کار ده د چا چې خوخه شي نو که کم کوي او کډېرې کوي په دې کې ورله اختیار شته. عمومی روایت مخکم تیر شو صلاۃ اللیل مثنا مثنا د شپې اغموز قیام اللیل دوه دو رکعات دي کله چې یو سړی یریږي د دینه چې ما باندې خوسار کیږي بس یو رکعت دیږي پاغي سره به د قیام اللیل وتر وګرځي. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ په فتح الباری کې وای امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی چې اشکلت روایات عائشه علی کثیر من اهل العلم حتى نسب بعضهم حديثها الى الاضطراب. د عائشه رضی الله عنها روایت چې په دې باب کې راغلی د صلاۃ اللیل بارکه نو بعض اهل علم باندې هغه مشکل شوی دی تر دې چې بعض اضطراب له نسبت کړي خو دا به اضطراب الوي لو کان الراوی عنها واحد کچرته د دینه روایت کوون کې یو وي او یا عائشه رضی الله عنها اخبرت عن وقت واحد دی یو وقت خبر ورکړوي چې په یو وقت نبی صلی الله علیه وسلم دومره مختلف رکعات کړی دي نو الا به اضطراب راتله. والصواب ان كل شيء ذكرته من ذلك محمول على اوقات متعدده واحوال مختلفه بحسب النشاط وبيان الجواز. هک خبر دادا چې په دې باب کې کم د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث راغلي بعضې کې د و رکاتو ذکر دي بعضې کې د یو لسو بعضې کې د دیار لسو بعضې کې د کم وبش نو دا ټول محمول دي په اوقات متعدده او په احوال مختلفه او په دې کې بیان د جواز دي کسو کم مسکی کسی وا مسکی. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن حنزله عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات. رسول الله صلى الله عليه وسلم بدشبي لس ركعات مسكولو قيام الليل. ويوتر بسجدة او وتر بيقول يو ركعت ويسجد سجدة الفجر او بیا به دو رکعت د سار کول د سار سنت نه مراد دي فذلك 13 رکعه نو دا ديار لس رکاتو د سار د سنت سره دا ديار لس رکاته برابر ایدل لس رکاته با قیام الليل شول یو رکات به وتر شو او دو بور سر د سار سنت شول د سار د سنت لیم صلات الليل د دی وجنه ویلی چې دا د غی سره قریب دي زکه شپه چې ختم شي سار باندې ویلی شنو سمدستی ورپسې دا ادا کیږي نو داغی سره د قرب د وجنه داغی اغه اطلاق پیو شو د قیام الليل او د صلاه الليل اسناد دې حدیث صحیح دی دا روایت دی د متفق علی د 10 رکعات کې دوه احتمال دي یو احتمال پکې دا دی چې یصلی من الليل 10 رکعات لس رکعات به کول او دا به ټول موصول په دې کې به منځ کې ناس ته نه و دا احتمال لري ځکه حدیث کې وضاحت او بیان نه دی راغلی او دا احتمال لري چې په هر دوه رکعاتونو باندې بناسته وا نو په 50 سلامونو باندې به د 10 رکعات کېدل لکه مخکې روایت ذکر شو صلاه الليل مثنا مسنا د شپې موږ دوه رکعات نه په حدیث کې دواړه احتمال شته خو رسو احادیثو کې تفصیل راځي چې په دوه رکعاتو باندې به سلامو قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدش بي يولس ركعة كول يوتر منها بواحدة ويتر بي في يورك أتباني كول فإذا فرغ منها قلت بفارق شد دي قيام الليل ودو ويترنا اضطجع على شقه الأيمن نو ډډه به ولګول په خپل خي طرف باندې خي طرف باندې بلګ آرام د پاره پریوتو اسناد د دې حدیث صحیح ده خو په دې روایت کې چې دا کم ذکر راغلی چې اضطجع على شقه الايمن چې د ویترو نه پس باغې ډډه ولګول نو دا جمله په کې شاذ ده د الفاظ په حدیث کې محفوظ نه ني لکه امام دارقطنی رحمت الله علیه ذکر کړی دی امام دارقطنی وړه رساله ده الاحاديث التي خولف فيها مالك اغه حدیث چې امام مالک رحمت الله علیه پاغي کې د نور راویانو مخالفت کړي نو امام دارقطنی ذکر کړی چې امام مالک په دې روایت کې مخالفت کړي دی د امام زهري شاګردان عقیل یونس شعيب ابن ابي حمزه ابن ابي ذئب دارنګ امام اوزاعي دا ثقات او جبال العلم ددن علاوه نور دایچ کلا د رسول الله صلى الله عليه وسلم اغه اتجا ذکر کین دا بعد رکعات الفجر ذکر کای چې دا د نبی صلى الله عليه وسلم د سار د سنت نو رستو لګولا د سنت او د فرض په منس کې بوا او امام مالک رحمت الله عليه دا استجاع ذکر کړي بعد قيام الليل وبعد الوتر د سار د سنتو نه مخکې ذکر کړي چې کله به وتر او کل قیام الليل به ختم کړي نو نور متن د حدیث صحیح دی خو د استجاع بعد الوتر ذکر چې راغلی نو دا پکې شاذ دی د امام دارقطنی رحمت الله علیه نه مخکې په دې باندې تنبیه امام زهلم ورکړی کوم چې د امام بخاری رحمت الله علیه استاد او مشهور امام العلل دی محمد ابن یحیی الذهلی دارنګې د امام دارقطنی نه مخکې امام مسلم په خپل کتاب التمییز کې په دې باندې تنبیه کړی چې دا اضطجاع بعد الوتر دا ثابت نه ده بلکې اضطجاع بعد رکعات الفجر د سار د سنت نه پس دا اضطجاع ثابت ده لکه مخکې تفصیل ذکر شوی دا حدیث امام مالک په موطا کې ذکر کړی امام مسلم په صحیح کې او امام ترمذی په خپل کتاب الجامع کې په دې حدیث کې دا ذکر شول چې یوتر منها به واحده یو رکعت وتر به کول دا د ائمه 3 مذهب دی چې وتر په یو رکعت باندې جایز دی او احناف د دې قائل دي چې وتر د دریو رکعاتو نه کم ني د دریو نه کم وتر نشته ذکر رستو به روایتو کې راشي چې درې رکعاته وتر به رسول الله صلی الله علیه وسلم کول خو قول راجح او اعتدال دا دی چې یو رکعتم ثابت دی لکه په دې روایت کې راغل او درې رکعاتم ثابت دي بیا ورستو د دې تفصیل او وضاحت راشي د وتر په ابوابو کې چې دا درې رکعات بیا په یو سلام باندې دي کنه په دوو سلامونو باندې چې په دوو رکعاتو به سلام وګرځي بیا به ور سره یو رکعاتو کې دې وضاحت راځي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ونصر بن عاصم وهذا لفظه. قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي وقال نصر عن ابن أبي ذئب والأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر. رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسكولو فمن ددي کې چې د ماسپتن د مزن فارغ شي الا ان ينصدع الفجر تر دې چې نور سبا راوخیږي د ماسپتن نفس د سبا تر راختو پورې د منځ کې به مسکول 11 رکعه یولس رکعات يسلم من كل ثنتين سلام به ګرځول په هر دوو رکعاتو باندې ويوتر بواحده او وتر به کول یو رکعات. مخکې چې کوم روایت اجمالا ذکر شو چې مونږ وی پاغي کې دواړه احتمال شته چې دا لس رکعات به کول نو په دا ټول به موصولن کول کنه په دوو رکعات به سلام ګرځول نو غي کې احتمال خو دې حدیث کې دا جزمن دی چې نه دا ټول به په یو سلام نو په هر دوو رکعاتونو باندې به سلام ويوتر بواحده او وتر به کول په یو رکعات باندې. نو دا دلیل جمهور اهل علم د پاره چې وتر به واحدتنم جایز دی و يمكث في سجوده او وخبه تیرول په سجده کې قدر ما يقرا احدكم 50 ايه فاندازي د اغي چې لولي او تن په تاسو کې 50 اياتونه د 50 اياتونو په مقدار باندې به اوګه سجده رسول الله صلى الله عليه وسلم کولا قبل ان يرفع راسه مخکد دینه چې سر در راپورته کی فاذا سكت المؤذن بالاولى نو کله چې بچپ شو مؤذن بل اوله په اول اذان باندې د اوله نه مراد اذان نه او اقامت لبیا اذان ثانیه وای. نو د اوله مطلب دا شو چې اول اذان به وکړو د اقامت نه مخکې نو مؤذن چې بچپ شو من صلات الفجر چې دا اذان به د سار د مزد پاره نو د دینه چې به مؤذن چپ شو قام رسول الله صلی الله علیه وسلم به ودریدو فرقا رکعتین خفیفتین نو دو مختصر رکعاتونه به وکل. مخکې د عائشه رضی الله عنها حدیث کې دا ذکرو هغه به وی چې ما به دا ګومان وکړ چې آیا قرأت په دې کې ولستو کوي نه لستو. ثم اضطجع على شقه الايمن بیا به ډډول غول په خي طرف باندې حتا ياتيه المؤذن تر دې چې مؤذن به ور لراغه چې د موز وقت شوه دی د اقامت نه مخکې به رسول الله صلی الله علیه وسلم را پاسد مسجد لبلاړو. اسناد د دې حدیث صحیح دی دا ابن ماجه په سنن کې راوړی امام احمد په مسند کې او ابن حبان په خپل صحیح کې. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن ابي ذئب وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد ان ابن شهاب اخبرهم باسناده ومعناه. محمد بن مسلم بن شهاب الزهري د حدیث بیان کړي په دغه سند باندې ومعناه او د دې مخکې حدیث په معنا دا غیر انت الفاظ ندی خو معنا دا قال نو دای پک ویلی دی و یوتر بواحده د قال ضمیر فاعل د مصنف شیخ د سلیمان ابن داود المهری. سلیمان ابن داود المهری په خپل حدیث کې دا ویلی دی و یوتر بواحده او وتر به کول یو رکعت و یسجد سجده قدر ما یقرا احدکم 50 ایه سجده به کول په دمر اندازه باندې چې یو تن په تاسو کې 50 ایات لولي قبل ان يرفع راسه مخکد دین چې سدینه د سر راپورته کی نو دا به 50 آیاتونو په مقدار وا. فاذا سكت المؤذن من صلاه الفجر کله چې بچپ شو مؤذن د سار د اذان د صلاه الفجر د اغه اذان نه وتبين له الفجر او سرغن بشو رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبا او سار نو سار چې به ور لسرغن شو خو به واضح شو نو راپه بسید دو رکعات به مختصر د سار سنتو کل بیا به ډډه ولګولا تر دې چې مؤذن به ور پسې راغې او د مز اعلام او خبر به ورکو. وساق معناه د مخکې حدیث د معنا په شان تي ذکر کړي. قال وبعضهم يزيد على بعض سليمان ابن داود المهري وی باز د دې راویانو نه زیادت کوي علی بعض په باز باندې د امام زهری مختلف شاگردان دی په دې سند کې ابن ابي زيد عمرو ابن الحارث يونس ابن يزيد نو بعض الفاظ زیاد ذکر کوي بعض په دې حدیث کې الفاظ کم ذکر کوي خو معنا د ټولو د حدیث یو ده او دغه معنا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لبکلا مؤذن د سار اذان کو نوې به پاسې د دوه رکعاته به مختصر وکل او دا غي نه پس به ډډو لګولا بیا چې به مؤذن اطلاع او اعلام ورلو کو د سار د موز نه راپا بسې د موز لبراغه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بدش بيد يار لسركات كول يوتر منها بخمس ويتر بكول الذين ففينزو ركات باني پینځه رکعات به وتر لا یجلس فی شیء من الخمس حتى یجلس فی الاخره. نبکی ناستو په یو شی کې د دې پینځونه تر دې چې کی بناستو په اخیرنی پینځم رکعات باندې فیسلم و سلام به وګرځولو. قال ابو داود ورواه ابن نمیر عن هشام نحوه. امام ابو داود رحمت الله علیه وی دا حدیث چې څنګه اوهیب د هشام ابن عروه نقل کړي نو دغه شانتی ابن نمیر د هشام نه نقل کړي. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې راوړی دارنګ ابن ماجه او ترمذی په سنن کې. حدیث دلیل د شوافع د پاره د جمهور اهل علم د پاره چې ویتر پنځه رکاتم په یو سلام باندې جایز دي چې د دې په منځ منځ کې به قاعده ني پنځه رکاته به موصولن وي په اخر کې به د سلام د پاره قاعده لکینی قاعده اخیره به او علماء احناف وی چې وتر درې رکعات دي او د دریو نه سیوا یا کم باندې وتر جایز نه ني او بل اغه وی چې په هر دوو رکعاتونو باندې د تشهود د پاره کې ناسل واجب دي. نو ظاهر د حدیث مخالف ته د مذهب د احناف وو ځکه احناف دا وی چې په هر دوو رکعاتونو باندې تشهود لازم نه. مخکې حدیث وی ذکر شو چ رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی لویلی و ان تشهد فی کل رکعتین چې تب په هر دو رکعاتونو باندې تشهد لکینی 1296 نمبر حدیثو خو هغه ځکه موږ ذکر کړ چې حدیث کې مجهول راوی راغله عبد الله ابن نافع نو داغه د جهالت د وجنه حدیث ضعیفو. او علماء احناف د دې حدیث جواب دا کوي چ لا یجلس فی شیء من الخمس حتى یجلس فی الاخره. دی پینځو رکعاتونو کې به تشهد د پاره نه کیناستو مگر په اخر کې به کیناستو. نو دی وی چې دی جلوس نه مراد جلوس د سلام د پاره. سلام د پاره به نه کیناستو مگر په اخر کې. په دې منځ منځ کې به ناستو چې دوه رکعات به وکړ نو کې به ناستو تشهد لا بیا چې به سلور رکعات پوره شول کې به ناستو او اخر کې سلام. خو بیا هم حدیث پای باندې حجت دی چې تاسو خود دیم قائل نه یی د دې خو مدا جواب وکړو چې زه سلام د پاره بنه کیناستو عام تشهد به وو د پنځو رکاتو چې قائل نه یی پنځو رکاتو وی تر سره بس کوي. بهرحال حدیث حجت ته پاغي باندې د دې پنځو رکاتو جواب بیا دا کوي چې وی دا حکم په ابتدا د اسلام کې وو. هغه ټیم کې لا دا خبره مستقر نه و چې وی تر دې درې رکاتې نو منافات نشته. خو حدیث د زراره ابن ابي وفا کې دا راغلی امام ابو داود به ذکر کی فلم يزل تلك صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدنا يا حتى بدنا. دا همیشه د رسول الله صلى الله عليه وسلم مزو تر دې چې اغي بډاغان شول تر اخره پورې هم دغه ترتیب سره مز کله به پنځه رکعاته وي تر وکل. بهرحال جواب د دې حدیث په علماء احناف باندې ګران شوی دی او د جمهور په مذهب کې څه اشکال او حرج نشته چې ویتر په یو رکعاتم جایز دی په دریم جایز دی په پنځم جایز دی او دا پنځه به موصوله نه په منځ کې به قاعده نه وي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعه. رسول الله صلى الله عليه وسلم د شپې ديار لس رکعات کول ثم يصلي اذا سمع النداء بالصبح بیا چې کله به د سار اذان واورید رموز به کول رکعتين خفيفتين دو مختصر رکعاتونه. اسناد د حديث سيد دا روایت د متفق عليه ده. لو د عائشه رضی الله عنها په دې روایتو کې ستعارض نشته دا په مختلفو حالاتو باندې حمل دي. کوم احادیث کی چرادی چې یول سرکات به کول نو دا عموما عادت د نبی صلی الله علیه وسلم او کوم کی چې د دیار ل ذکر راغله نو یا ور سره اولنی دو رکاتونه دي چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم مختصر کول قیام الليل چې به شروع کول مختصر او یا اخیرنی دو رکاتونه کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یا پناسته باندې کول لکه رستو روایتو کې براشي او یا ور سره د سار د سنت نو پدی اعتبار باندې دیار ل سرکاته کمو کې چې د دیار ل سو ذکر دی یا ور سره اولنی دوه حسابيږي یا اخیرنی دوه کمو کې چې د پنځل ل ذکر دی نو هغه کې ور سره اخیرنی د سار د سنتوم حسابيږي او اولنی دوه خفيفتين رکعتين ور سره حسابيږي نو تعارض نشته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة ديار لس ركعة بنبي صلى الله عليه وسلم قول وكان يصلي 8 ركعات أو نبي صلى الله عليه وسلم جئت ركعة بيقول ويوتر بركعة او وتر به کول په یو رکعت ثم يصلي بیا به مسکول. قال مسلم ابن ابراهيم وي بعد الوتر د وتر نه پس ثم اتفق بیا دا دواړه متفق دي موسى ابن اسماعيل او مسلم ابن ابراهيم فدي کی بیا متفق دي چې دا بسو رکعتين وهو قاعد دو رکعت به نبی صلی الله علیه وسلم د قیام الليل په اخر کې په ناس تبانه کول. فإذا أراد كلت بيراد ولر لأن يركع داش ركوك قام وبدرد فركع عن ركوبك ويصلي بين أذان الفجر والإقامة ركعتين أو أذان الفجر أو إقامة فمنسك بهم دسار غد وركات السنة كول. رست روایت کې براشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناسته باندې د دوه رکعاتونه کول نو پاغه کې به رکوم په ناسته باندې او دی کې دادی چې کله به رکو کول نو وبدریدو نو دا دواړه په مختلفو حالتونو باندې حمل دي کله چې به په ناسته کول نو رکوبم په ناسته او کله به داسې وکړ چې په ناسته باندې به قرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وی رکول چې بتلو نو وبدریدو رکوب بیا په ولاړه باندې وکا. نو دی روایت کې دا ذکر شول چې دا دیار لس رکعات به په دې ترتیب باندې او اته رکعات به وکل دوه رکعات به بیا په ناسته باندې نو لس رکعات بشول یو رکعات به وتر شونو دیار لس رکعات شول یو لس رکعات شول بیا به سار سنت ور سره شول نو غیر به ټول دیار لس رکعات شول. اسناد د دې حدیث صحیح دی امام مسلم په صحیح کې راوړ امام نسائی په سنن کبرا کې امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث مختصرا ذکر کړی باغې کې دا راغلی دي چې د اذان الفجر او د اقامت په منځ کې به مختصر دوه رکعات کول. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه اخبره انه سال عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابو سلمة عائشه رضي الله عنها نه تپوس کړو كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان در رسول الله صلى الله عليه وسلم مز او قيام الليل به رمضان کې څنګه. فقالت نو یو فرمایل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بزياتين کول په رمضان او غیر رمضان کې د یو لس رکعاتونه دغه یو لس رکعات د نبی صلى الله عليه وسلم تهجد به رمضان کې مو په غیر رمضان کې به مو يصلي 4 فلا تسال عن حسنهن وطولهن سلور رکعات به کول نو ته تپوس مکو دا غید خایس او د اوګدوالینه ډیر خایستا او اوګد سلور رکعات به ثم يصلي 4 بیا به سلور رکعات کول فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 بیا به دري رکعات تقول. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر ما وفرما يا رسول الله يا تاسودكي غي مخكد دين چه وتركي. قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي نوي فرما يا عائشة رضي الله عنها يكينا نسترق زماء ودكيغي وزما په ځړه باندې غفلت ناراضي ځړه مينه ود کیږي د دې وجنه د انبيای کرام علیهم الصلاۃ والسلام په خوب باندې به او دس نه ماتي دو زکه سترګې خو بدای پټې شوې خو په ځړه باندې به غفلت نراتلو. نو دې حدیث کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بسلور رکعات کول اوګده بیا بسلور خیسته اوګده رکعاتونه نو دواړه احتمال شته چې په دوو رکعاتو به سلام ګرځولو یا سلور رکعاتونه به په یو سلام باندې کول. د دې وجنه مخکې مونږ ذکر کړل چې افضل او بهتر دا دی چې په دوو رکعاتو دی سلامي ځکه مخکې روایتو کې تفصیلا ذکر شول چې په هر دوو رکعاتونو به سلام ګرځولو دارنګ قولی روایت ذکر شو چې صلات الليل مثنا مثنا دوو رکعات به د شپې مز او په دې کې دی سلور نو دا بیان للجواز دی یا دا سلور په دې اعتبار ویلی چې د دې نه پس به لګ آرام مو دمه کولا نو ځکه سلور ذکر کل باقی دا سلور به په دوو سلامو باندې په دوو رکاتو به سلامو ګرځول بیا په دوو رکاتو نو بیا به لګ دمه وک نبی صلی الله علیه وسلم بیا به درېدو د سلور به په دې ترتیب باندې وکل لکه حدیث د ام سلمہ رضی الله عنها کې راغلی کان یصلی ثم ینام قدر ما صلى ثم یصلی قدر ما نام رسول الله صلی الله علیه وسلم بقیام الليل کول نو بیا د څومره قیام الليل چکړي په دومره مقدار باندې به آرام کو خوب به وکو بیا ورا پاسېدو په څومره مقدار چې آرام کړه نو په دومره مقدار باندې به مزو کو نو دا سلور ور لپدی اعتبار باندې وای او عائشه رضی الله عنها تپوس کړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو د ویترو نمخ کیو د کیږي نو نبی صلی الله علیه وسلم ورلو چې زما خوب د نور خلکو د خوب په شان نه ده ان عینیه تنامان ولا ینام قلبی اسناد د حدیث صحیح ده دا روایت ده متفق علیه دا بابو ګد نو په دې باندې به اکتفا وکو هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك